la presse, la revue de la presse sur Sud FM. C'est quotidien, Walsh quotidien, le soleil, le matin, le populaire, l'homme. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. Ndey Mariam Ndiaye. Assalamu alaikum mbokk deglukati dal len ak jam demba ay juni nit wuy won nañu nak ci wote ak Serigne Touba fa li nga xamne nak mom moy ci diwan bu sellu gogu tay jiyetu li kay yep dal di ñewat nak ci li nga xamne nak mom mo jublu ci walu grand magal de Touba bobu rawati nak xayma yi nga xamne nak mom lañu mëna am jëmele ko ci walu organisation bi jëmele ko ci walu accident yi jëmele ko ci walu takader ya faté won ak timit ñi nga xamne ñam ñoo doon def nakasu nonu tañu tek len loxo tous les cas et bidis sud quotidien mi ngi xamal ni comité d'organisation bu grand magal de Touba ñom nak lañu gis mom moy ne amna ci lu wessu ñenti million ci ay talibé yo xamné ñanga woon fofu nga xamné dé mom moy ci diwanu Touba ngi daal di téwé magal gogu tous les cas et bidis sud quotidien di ci yok di wa né wax wa police ñom def nañu seen bilan lañu gis nak mom moy daal ni liko dalé ñaari fan japp fukki fan ci wéru décembre tek nañu loxo nak ci lu toll logo témèr ak fanwéri ak ñenti nit yo xamné daal dañ non def nak asu nonu ci walu accident yi mom tous les gars bi du sud quotidien mi ngi ñi xamal ne bilan bi metti na manam dal ñi nga xamne dañu ne sapeur pompier yi ngay xamle ne accident yi mom tollu nañu ci témèr ak djuroom ñaar té amna nak ci tollo fuk ak ben nit yo xamne dal ñak nañ ci sen bakken té pourtant dé la tan ak magal bi di tambalé amon na ay action de sensibilisation yu bëri yo xamne nak ñong ko doon def ngir wax nak ñi nga xamne dé ñom ñoy dawal katu auto yi ñu def ndank wonté nak atum rendé dal di nañuy némé ko né lool yeb jëri ñu dara ndax té accident yi bëri na ñi ñak seen bakken tamit bëri nañ otuk li kay bi ju l'observateur momit ma ngay joxe ay xayma jëmele ko nak ci walu magal de Touba bobu nak ñu ngi ñi xamal né nak lu wé ci ak yi nga xamne nak tollu nañu ci témèr ak juroom ñaar ak tamit fukki nit ak ben yi nga xamne nak ñom ñoo ci ñak seen bakken mën nañu wax tamit né ci walu copper amna copper gu takku go xamne nak magal dina ko jural suñu kom kom fi ci bi xew mi lolu mom ki ko xamne moy Serigne Bass Abdou Khadr mom nak ci jakarlo amala taske du xibar yi ci la daldi xam ci atum ren amna nak lu wessu ñaar témèri milliards ak ñen fuk xamne dal magalu tout indi nako nak ci biir équipe bu rewum Sénégal rek ay bi de la populaire ngay ñëwaat ci xeyma mom lañu mëna néméku jëmele ko nak ci walu grand magal de Touba suñu natango yi nak lu wessu ñenti million ci nit yi nga xamne nak ñom ñoo téwé won ci walu magal gogu ñu ñuy xamal né nak takader yi takku won nañu ndax nak tollu nañu ci jooni ñetti témèr té nenu ñu tamit ñi nga xamne dé ñoo tout épp lu jublu ci walu wéggi yaram ñom mom ñanga ci jooni ak juroom ñetti témèr def seen ligéy ba paré nañu dañ nañuy lignatu manam ci lu tollo 6500 patients dama mo djublu ci xalé yu ré ya bi de la populaire yu ki na tim ngi ñi xamal mo ci ñaar témèr ak wonte nak jot nañ ci gis lok témèr ak djom ñaar fu ben ba sa di ñi nga xamna mo ne ko autonome de Dakar ñu ne won ko rap ci biir kasso amna negandiku auto le kay bi de le quotidien di fiande li ni mel di ñu xamal nak ne di baba sadi sama jontal gan ak chambre d'accusation dal dina koy jox ab bayp ndeg ni ko mom mom nga xamne nak mom moy baba sadi yo jole kay bi di le quotidien mi ngi ñi xamal ne pourtant de ci ñeneen ñi nga xamne nak lañu tejondo won ci walu loubal gi nga xamne dañ ko loubal ci port autonome de Dakar mom mom di baba sadi mom dong de mom mo fa desone ci biir jole kay bi di l'observateur suñu natango yi dal dina ñuy jox ko ak mom ginnaw bañu ko meye ab bayp ndeg ni ko mom mom di baba sadi di weddi nakte amul ben deureum bo xamne nak jele nako fof nga xamne ci port autonome de Dakar ñu nango itamit dal dina lacc ndax ki nga xamne woné kon chauffeur tanté nak talon di fexé nak ba mu ci baba sadi ñu bayyi te ji ñak bakké nak nak la sax jangate li ni mel baba sadi dal di tontu suñu nango yi ni li ni mel mom nakari nako te yit mang koy ñawlo ndax te musul bëgg nak ki nga xamne de mom moy mortala jaxum ba daf ñaw def ak ni mel te ji nak mang koy ñaanal suuf seen ci de mom mo fa desone ci biir ci kay bi di l'observateur suñu nango yi dal dinañu joko ak mom sax ginnaw bañu ko meye ab bayb ndegeniku mom mom di baba sadi di weddi di wax nak ne amul ben deureum bo xamne nak tay ji jele nako fofu nga xamne de mom moy ci port autonome de Dakar suñu natango itemit dal dina ñu koy laaj ndax ki nga xamne dem mo nekkon chauffeuram té nak talon bopam ngi fexé nak ba mom mom di baxa sadi ñu dal di koy bayyi té ji nak mu dal di ñak bakenam mom nakala sax jangate li ni mel baxa sadi dal di tontu suñu natango yi ni li ni mel mom nakari nako té it mang koy ñaawlu ndax té musul bëgg nak ki nga xamne dé mom moy mortala jaxum ba daf ñawte fa gi ni mel té ji nak mang koy ñaanal suuf sedd ci kawam té it di jalé njabotam ñu wax ci walu tagatiaram autoblika ye bi di stade mi ngi ñi xamal né le dess nak ñu jëm ci walu coupe d'afrique des nations bërétul ñong ko fasiyene amalé fa li nga xamna nak mom moy ci guinée équatoriale té fu mu nekk ni mom lata alain jires di dal di fessel ñaar fuk ak ñetti gaynde yi nga xamné ñom ñoo nara bokku ci walu équipe nationale bi dina am ñu bëri ñoo xamna nak tay ji dal dinañu fëgg ci gunto ma ngir fexé ba ñu dal di leen jël ci ñoñu nak mën nañ ci néméku ñi nga xamna nak ñom ñoy ay gaynde yu football fa li nga xamna nak mom moy ci bitim réew nak ci jog likay bi di stade mi ngi ñi xamal né lu wessu Younous Sankaré keneen ñi ni di Kevin Gomez le mu bëgg nak mom moy bokk ci biir équipe nationale mom mom sax dal dinañ xamlé ci biir jolikay bi di stade né la muy xaar mom moy dal ci di Alain Jires dal di koy wo ci walu lambo jolikay bi di sunu lamb mom ma ngay laté ndax ki nga xamna dé mom moy balagé numéro 2 ndax ci saison bi nga xamna nak mom lañu nek ni dal dina ko dig ndax dina tax ba couronne bi nga xamna nak daf ko ñakoon ci kanam bo mbax dié mu dal di koy jëlat ndax tamit dina génn ci combat revanche bi nga xamna nak mom la nara séx ak ki nga xamna dé mom moy Euma Sène ñu jéxalé ko ko jolikay bi di l'observateur suñu natango yi nak ñu ngi ñi netti nak bir bu doy war bo xamna nak mom mo xewé feul nga xamna dé mom moy ci Kumpentoma fofu mom ab soxna su tuddu Bigué Pouy am ci lu tollo ñaar fikat ak ñaar lañu dal di sakku dal di koy xoxatal lata nak ñuy fat bakenam sanni nak neewam ci suufu pont bi nga xamna nak mom mo nek boy duggu ci dekk bi di Kumpentoma ci likay bi di l'observateur mi ngi ñi xamal na né gendarmerie fu mu nek ni nak dal di nañuy ubbi ab l'enquête wante askan ba nga xamna rek ñom ñoo dekké ci Kumpentoma ñom fu mu nek ni nak jaxlé nañu tit nañu and nañu tamit ak ñakare tit ñi ngay laté sax fu mu nek ni ñi nga xamna nak ñom ñoo def ñawtef gogou lan moko waral ak tamit sax kañ nañuy dakkal nak di def ñawtef yi ni mel fofu nga xamne mom moy ci seen biir diwan gogou ni mo nekkon mbokk dul ka ci li gëna fa ci biir ëtulikay ñu ne ni ñaanal ñettu ba